خداوندا ای تو شاه جهان، آگهی ز نهان ای شه دانا، تو غفاری قادر مطلق، حاکم و برحق پادشاه ما. تو میدانی هر چه در پنهان، عهد و هر پیمان در شبانگاهان. انیس جان ایزد منان، خالق انسان، منم سرگشته و حیران، غرق در عصیان، صد گنه بر دوش، من آن گم گشته در خویشم، هیچ نیندیشم، نور دل خاموش. بود دستان من خالی، نما را حال و احوالی، مرا دریام، نمی دانم ذکر دارم پشیمانم، مرا دریام، منم محتاجت ای سبحان، توی والا توی رحمان، توی از هر چه والاتر، توی بهتر ز هر برتر.